سورت زمر لسم آیت دے دو سورت زمر دوی مرکو دا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا عباد الذین آمنوا قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وارزوا الله واسعا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سورة زمر کے دو مشرکین و دو شبے جوابو چه منگ دی اللہ تا نزدیکی پا درجہ که او داغی بیان دریم آیات که اوشو چه دا مشرکین و اعتراض کل کل قرآن رکھ لیا و کل جواب کل دوالا ذکر کئی کل یو ذکر کئی نو دریم آیات که ویلو ما نابدوهم الا لیقربونا الاللہ زلفا منګ عبادت نکو د دې مگر دې پر اچ نزدیک دې منګ الله ته په درجه کې دې الله ته منګ درجه کې نزدیک ای او زل داوود توحید و صورت کې او دلایل عقلی دې په اسباد توحید باندې د دې زینا امر پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته الله کوي وایا پیغمبر یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم آمنوا اتقوا ربکم وایا اے بندگانو زما کسانو چې مان وروړي ری تاسو اتقوا ربکم او یریږئ د خپل ربنا ځانو ساتئ د ګناهونو د خپل ربنا ځانو ساتئ د مینې د دنیا نه د الله لپاره زګه چې کوم خلک دنیا کې غرق شو کوم خلک چې دنیا کې ډوب شو نو هغه د الله نه بیا یرم نه کوي زګه حدیث کې راځي چې تقوا یو داسې سیز دی چې د دې اثر پزړی ها او قران هم زې په زګه کوي و ميت تق الله يجعل له فرقانا سوک چې د الله نه یریږي زبوله برې ورکم سوچ د الله نه یریږي زبوله پلکی نور واچوم رڼا د ایمان د تقوا هغه په پاکي سره راځي نو تقوا ځان ساتل له سورته مائده کې یول زل ذکر کې اتقوا الله اتقوا الله زان د حرامونه او ساتي زان د حرامونه او ساتي دا الله نه ويريگا يا عباد الذين امنوا تقوا امنوا تقوا ربكم واي بندگانو زما کسانو چې مان ورې تاسو ويريږئ د خپل ربنا زان بچکی د مني د دنیا د خپلنا دنیا سره مين مساتي دنیا ګټل سه حرام نو مننو خشه ده چې دنیا په حلال ګټي او په سي زي باندي لګي خو نه چې دنیا سره مينه کې نو د دین مينه بدن نه ختميږي د ټولو سيزونو سره سره مينه نشو کوله ویل کا په ټولو بیولوغ په مقدا چې مينه کې ته اوس کنټرول کې وبواچ نه پای کې بل شی به نه ځيږي چې هغه ډک شي ځيږي په کې تا پک د دنیا مینه پړکه واچولا هغه ته د دین مینه بیا کله زی یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم اے بندگانو زما کسانو چې مان وروړې تاسو و یریږئ د خپل رب نه د نافرمانی د خپل رب نه للذین سنوا فی هذه دنیا حسنا او د الله نه په یل سره ډیر سیزونه ملاویږي حلق سورت آراف 96 نمبر آیات کی تیرشی ہو وَلَوْ أَنَّا لِلْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الله وی کمکه والا ایمان رول وی ځانې ساتلې وی د ګناونو نه ځان کې تقوا پیدا کړې وی د غلطو کارونو نه الله وی دا موسر لوذ لفتحنا علیهم موږ به پرانست وی په دې باندې خیرونه د براو ځحکتا سورته مائده کوم ذکر کوي یو لزل اتقوا الله آلته ذکر کړو په یو آیات کې اتقوا ثم تقوا ثم تقوا ثم تقوا درې ځله ویلو ثم تقوا ثم تقوا به ځان بچو نو تقوا کله کله وی و من يتق الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم کله وی و من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب سوچ زمانه یریږي زبا غلا اخلاص د هر مصیبت نو ورکم زبا غلا پریمانه او به اسباب رزق نو ورکما الله زمنګ نصیب کی دا د عرب وادی دی للذین سنوا فی هذه الدنيا د پاره دا کسانو چاغینی کیو کلا په دې دنیا کې حسنا دا غیر پاره بهتر مقام دی حسنا خسته زیره وعرض الله واسع ازمکد الله دا فراخا زمکد الله دا فراخا ور احسنو اخلصو فی العمل د پاره دا کسانو چاغه اخلاص کو په عمل کې اخلاص په عمل کې شرط دی ولجی او سړی عمل کوي او پای کې اخلاص نه نوغه قبولیت داغه ناراضي سو پر داغه د اخلاص عمل نه راغله اخلصو فی العمل چا اخلاص کوي په عمل کې لکه حدیث جبرئیل کی چرازی انت عبد الله کانک تراه تدا سے عبادت کوا گویا کی چتوینی الله لالا فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ او کته نی ویني الله لاله نه بشک تا هو الله ویني دا سه عبادت کوا گویا کې چې تعالی ویني احسنو فی هذه دنیا حسنات پردا کسانو چاغینی کې وګلا په دې دنیا کې حسنات هغه پر جنت بهتر مقام دی وارض الله واسع اعظم کده الله ز فراخان هجرتو کوي پای کې ګوره حدیث کې راځي ابراهیم علیه السلام چې کله شام ته تلو د پاره د الله د دین د پاره چې کله ابراهیم علیه السلام شام ته ته د عراق نه او هغه نبی علیه السلام د الله د دین د پاره هجرت نه وکړي و ارض الله واسع هغه د شام زمکه پاغا الله څنګه فراخه کړو بیا الله او لالته فراخي جوړه کړو دارنگی نبی علیہ الصلات والسلام چې د مکه نته مدینه منوره ته آلت او لاله څنګه فراخي جوړ کړ بیا پردې ملک او پردې وطنو خود الله د دین د پاره اخبل ابای زین پر خود او تر اخر تر مرګ پور بیا آلت مدینه کې او روزه ملته را وارض الله واسع او نبی علیہ الصلات والسلام چې کلا د مکه نه حزی مدینی منوره تا نو هغه مکی ته ګوري او یو دعا غواړي وی والله انک لا حب البلاد والله قسم په الله ته یو کله اے مکی هاو ته ما تډیر خوخه په کلو کې د نور کلونا خلول المشرکون اخرجونی که چرت مشرکانو نوخ کلمال را ما خرجتو ابدا زبچر نوی وطل رده زینا خو مشرکینی مکم ما نپریدی اے مکی نتک زوزما تاو ما تا بہترین کلیزه کئی چپدی کلی کی ما تا اللہ خپل کتاب خود لیره نو چې په کوم ځای کې تا ته د الله کتاب یاد شو نو دا هغه ځای ډیر قدر کا واګوره په دې ځای کې ما ته د الله کتاب یاد شوه دې چې دا چا نخلی نه یاد شوه دې هغه ما ته ډیر بهتر دی هغه زه راته ډیر به تر دی. نبی علیہ السلام مکه ته وې ترا ته خو خص په کولو کې ځکه چې زما ابتدا د قران کریم پتا کې شوی و. والله انک لا حب البلاد قسم پالا ته یو کله ما ته ډیر محبوب نور کولو کې نور کلی خپل حیثیت دې ست خپل حیثیت دې د نورو فرشتو خپل حیثیت دې د جبرئیل ځان خپل حیثیت دې په د نورو کتابونو خپل حیثیت دې خود قران ځان خپل حیثیت دې د نورو امتونو خپل حیثیت دې خود دې امت ځان خپل حیثیت دې پوه د ار یو دازګه چې د پیغمبر خصوصیت راغې د قران په وجه نو د قران په وجه پیغمبر اوچت شو د قران په وجه جبريل اوچت شو د قران په وجه مکه اوچت شو ان اول بیت اوزعل للناس الذی ببکه مبارکا الله د نور کول مبارکه دا سن دی ویلی اگر چې مدینه مې او بهترین کړي له مکه پسې خدا خصوصیت د مکه دې ان اول بیت اوزعل للناس الذی ببکه مبارکا وهدن للعالمین خیر و برکت زاچوم نو هغه بهترین کله هغه بهتر ګرځیدل او د الله د کتاب په وجا هغه انسانم بهترین ګرځي چې د الله د کتاب تعلق راشي او سره وارز الله واسع ازم کد الله د فراغا نو هجرت وکي پاهي کې انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب او که هجرت دیونه کو لکه سورته نساء کې وارز الله فتهاجروا فيها التتشوكن زمکا ادا الله فراخدا فتهاجروا فيها نو هجرت وکي پاهي کې چکله یو انسان مليږي نو فرشته ورته فی ما کنتم پس کوې تاسو نو قالو تاسو ولید الله دین نو بیان کړي ولید الله کتابم نو بیان کړي نو آی بده مستضعفین فی الارض ومن کمزوری دنیا کې من کمزوریو نو فرشته ورته وی علم تکن ارض الله واسعتن فتواجروا فیها آیا نواز مکد الله چې تاسو هجرت کړی پای کې فراخ نو یو ځکه دې نپړی دی بل ځای تلال شدا باندې نشکولې خدا الله کتاب اولاد د الله دین مخلوق ته وخایا انما یوف الصابرون اجرهم بغیر حساب بشکا پربول کلیشی سبنا کوتا اجر دا غی بلا حساب صبر نہ کوتا اجر ډیر زیات ملایويږي الله دې موږ له صبر په تکلیفونو باندې نصیب کړي دا الله په دین باندې انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب چا چې په کوم مصیبت باندې صبر کړي دې هغه ته الله دې اجر ورکړي قل انی امرتو ان اعبد الله مخلصا له الدین وا پیغمبر بشک حکم شوی ما ته چې زبا عبادت کوم د الله خالص کونکے بم اللہ تددین دغارے و امرتو لیان اکون اول المسلمین او حکم شویمات آچے شمز اول دغارا کی خودن کون اللہ تا و آیا پیغمبر انی اخاف ان اسوئت ربی عذاب یوم عظیم بیشک دیر ایگما کمانا فرمانی اگراد اخبر رب دا عذاب دو رزلوئے وایا الله اعبد خاص الله ز عبادت کوما مخلص الله الدینی چې خالص کوونکې الله تعالی د خپل دین فعبدوا ما شئتم من دونه لعبادت کوي تاسو دا غش سوچ تاسو خو غشي بيد الله نا وایا پیغمبر ان الخاسرین الذين خسروا انفسهم بشکا تاوانی دیا کسان چه تاوان کو غرزو لخپلو زنو لرا و اهلی مغپل اهل لرا یوم القیام پرزد قیامت کے علا خبر سے خلقو ذالکا هو الخسران المبین دغد خسران خکارا دغد خسران خکارا خکار خسران داو لهم خپل اهل او خپل ځان تباکا او قران کې الله وی قو انفسکم واهلیکم نار بچکه خپل ځانو نه خپل اهل او عیال د اور د جهنم نه لهم من فوقهم ذلل من النار دایل را د پاسه د دی بوی چتونه من النار دور ومن تحتهم ذلل اولاند د دی نه وی پرده دور پاس نه وخت نه با وروي په دای کې بدن نه وروي چا باندې چې د توحید مسله بدل کېدل وا چا باندې د الله کتاب بدل کېدل او اور د طبقو کې بفروتي براو کتب د کې وروي ذالک یخوف الله به عباده یا عبادی فتقونی دا عذاب نادی یاری الله په دې عذابونو باندې باد او خپل بندگان چې دا عذابونه روان دي فتقونی نو یری گئی زمانہ والذین جتنبوا تواو آکه سان چې ځانې بچو د عبادت د غیر الله نه ای عبودوها د عبادت دا غینا و انابو الاللہ او رو گرزید د الاللہ اللہ تا لهم البشرا نخواد الرد زیرے فبشر عباد نزیر ورکزما بندگانو تا و انابو الاللہ لهم البشرا فبشر عباد نزیر ورکزما بندگانو تا زما بندگان دی ګور آ بندگان چې ځانې بچو د عبادت د غیر الله نه چې چا د الله د عبادت نه بغیر د مخلوق د عبادت نه ځان ساتل نو هغه د الله بنده دی او چې نه هغه د عبادت د غیر الله کوي نو هغه د الله بنده نه دی پیران پیر مو یې کنه کلو مېر ذره هو النفع من غير الله عز وجل فليس بعبد له اره سو چې فدا او نقصان د بل نه غني زدا الله نه غني د الله بندن دي كله مير الذر والنفع من غير الله عز وجل فليس بعبد له اغه د الله بندن دي اد چا بندن دي بل هو را ها من ذلك دې دا چا بنده دې چې د چا نه फायदा او نقصان غایبانه غني څوک د پیرانو بنديان دي څوک د اولیاءو بنديان دي څوک د جناتو بنديان دي پیرانی پیر وزنه بلوا بلکې دا چا بندګان دي چې د چا نه دازونه غني نن مخلوق د مخلوق په دربار کې سر کته کړي او ځان ته وي زمو مسلمانې ما د توحید مسله په بدلګي د الله د توحید کتاب بیان په بدلګي او خبر ادا کړي د بابا غانو خبره کوي و د توحید مسله نشي یادول د بابا خبره کوي الګ موږ بابا سره یاد کړي بابا خو موږ د شرک پتا پرد کې یاد کړو چې دا د شرک یو عقیده وا چې سو کوئی چفلانې را مدد کیږي نو موږ په دې طریقې یادو او باځه خلک کوئی د ژوندونه سن کېږي نو د مړی نه بس وشي نو چې بیا مقر راشي نو بیا هغه مړ د سرکته کوې دله بمانه بچی هغه ته بیا ولالی او د ګړه ولیان منی تو خو هم دا خبره کې ته دا خبره نه کې ژون حملو برې چې ژوندی سر شي کوی دا تو خو بیا دا خبره کې او باباګان یاد دی دکه باباګان خو بلی دي خاله چې کوم مخلوق د زینو هغه د بابا او خطيب مبهم وي منګه الګ تفسیر سره وایو فبشر با خپل د شرک په کولکې کې گیر دي او لکه څنګه چې د شرک په کولکې کې گیر دي او منګ لا اله الا الله لا اله الا الله اتو تو باغ پنجره کې گیر شوو او توتی خیال کوا که د پنجرې نخلاص شي بار د زمیدار دامی خی پاگی که با اون خلی دا سبقو لو رکاو مالک توتی لا چه دا بستا سبقی او آر روخ دا سبق زکاو لکه زه تاسو سبق در کوم تو قران د احادیث او کتابونو تاسو داز تکوي لو توتی له دا سبق ورکاو توتی داز تکا کله پنځه دین اخلاص شي نو بار به ذمہدار په ذمہداري په پټي کې دا میخه پای کې به اون خلې کولکې به یې خې پای کې به اون خلې یو ځل دې د پنځه دین اخلاص شوي دې او تل دې ز په پټي کې ګرځي ځان له خوراک کوي ګرځي کندا دا مارغان څنګه کې دانه غونډې سکه دې په دې یا د غنو ورته یا بل دې کې هغه دامي خېره او دې ګرځي نو کلس پاګه دام کولکې کې نخته دې دا توتی شای کې نخته دې نو توتی وي توتی ګوره خیال کوا په پنجه کې نخته وي دنا وي توتی ګوره خیال کوا کا پنجره نخلاص شوي نو بار به ذمہ دار په پټي کې دامي خې او پای کې به ون خلی او پکې نخته دې دا بېمانه د شرک په جاله کې نخته دې لا اله الا الله لا اله الا الله وتلا اله په مقصد باندې پويږي وفي قلبك الف الهن استاپلك زر خدایان دي وفي قلبك الف الهن استاپلك زر خدایان دي اپخلي وي لا اله لا اله لا اله لا اله لا اله لکه څنګه چې سړی دا وایي کنه او دې دا سکے دا باز خود دین نوم بدنام کو دین نوم او شرما لکه یو دا غنه تبلیغی جماعت ډیر یو دیندار جماعت او خلکو خو کتابونه علما او لیکلي دي بهترین معنات او خدا باز راشي نو دا غا دین نه د خلکو له بدل کی علما او پس سپک قران پس سپک بد خبره طلباء ته پس سپکواله ادمه رسو سپکواله دا د دې کار ده بازو خان پاکستان دلته راغلو بازه الحمدلله موسمه کړی دلته کې نشی راتله غلط خبره به کوله غلط خبره به وکړه وې زمنګ مثال د روانو بوله او د طلباء او د مدرسو مثال د ډنډونو اسخار دن او چې وبو په ځای ولالي نو هغه دن شي هغه ښاشي هغه نه خل فائدې نه اخلي وې د مدرسو د طلباء او د علماو مثال د اسخار ډنډونو لري او مونږ ګرځو ځای په ځای نو چې کمی وب ګرځي نو هغه صفایي کمی وب رواني کنه ها مالتا دا خبره کم ما تو خود اسخا ڈنڈا واتلی ما دا پتا شتا تا دا کم زیر واتلی دا جماعت میں دا کم زیر واتلی تو خپل زیر نسبت دا ڈنڈ کے میں تا سنگ تبلیغ منی بیمارا میں تو خود خپل زیر خپل مرکز بدنامے آغا مرکز چتا تا نن دا دا غین دا سیز ملاو شوی ری آخو دا دیو بند ڈنڈ آغا واتلیو ها مولانا زکریا سیب مولانا الیاس الله دې په رحمتونو دې نیکان خلکو اغه صدا د عوامو فکرو خدا سره چې کوم نن سبا د عوامو یو پروګرام جوړ کړ دو ټکی به وي او بیا علماء تخپی علماء دو ټکی به وي او بیا بشر ته ټول عمر به غلط کارو نه کړی کړی چې ته به یو سره زللار شي بیا به مولا په کې چاره اوسته طالب په کې چاره اوسته اپس په کې چاره اوسته دادا دې خلکو خو بازي چې کوم نور مشران عددی علاقه زمان حبیب الحق مولانا سے سورا خیستا عالم دے او پا دی جماعت کرے او آغا دی دندار و دو علماء و دو قرآن والا سورا یو لوی حد آگا کئی پوشی نو پکار دارے چیز دا سے خلکو نوم خلق بدنام کی اڈی یو سی خلکو یو سی جماعتو خدا باز پکرا شی او کله یو خبره کوي کله بل خبره کوي د قران نه وې قران کې هدايت نشته په لایو کا سوې قران کې وې صحیح هدايت او هدايت خو وې زمنګ مثال د روانو بوله سړیا اغه چې سړی خپل مرکز بدنامي خپل دین بدنامي دا د دین دی پرچار کوي حالت بدله کوي ابل ماده کسان وي یره وې منګه تو خو چې د بازي حالات له ګورو مینه لار سه خیر خل موزه په کیسه دا کوي ویني چې نو دوی دې بعد د پلانټو ګوره پلانټو ګوره دا خو موږ ته وایو چې درس باندې کینه درس کې باندې کینه د مولوی صاحب نو ما او ته وایو چې تاسو ته دې کوم چې قران نه خلق منه کوي مې تاسو لار شي او فجور کیو مشرانو سره ملاو شي دې مشرانو سره دا مشران دا کار کوي چې تاسو خلق بدل کوي یا دا مشران پوهه کوي په اجتماع کې دې پوره بیان وکړي ها چې تاسو خلک دلته کراشي په کولو کې علماء سره مشتګري وانی پټی کې بېمانه باندې پويږي او علماء ته خپل علم کړی ها کله چا یو شه په مخاغسته چې زدايم دا کوم دا کوم علماء سي خلک دي هغه وی ګوره اکرام مسلم کوي د علماء د یار وخت لګیای من شپږ نمبر ته شپږ نمبر کې یو دا نمبر نو چې اکرام مسلم بکې د علماء بخيار ساتي دارو بخيال ساتي حداغي بقدر کې قدر نه چې ته سوره چوسي کېږي کور په کور به ګرځي د قران درس کوي مکه نه زی ورته خیم یو یو بوته خیم چې دا خلک ګرځي کور په قرباني قران درس کوي باندې کېنه او خلک ماته راځي وې دادي سوې مې دا تاسو جواب ورکې کنه هنند ته دا وې سبا ته بیا دا وې چې جمعه ته په دې په راځي کې بیا جمعه ته نه راځي دا ست دین نه خلک بد دل کوي عبادت د غیر الله به کوي والذین اجتنبوا القرآن د شرک نه د من کول یو لوی سبب دی مخکې صورت سات په اخر کې ویل نو ویل قل هو نبأ عظیم قرآن چې نو نن به خلق په شکم د سزونو باندې اخته پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته الله د بل څه حکم نه کوي چې شابه چله لگاوا چله په سره کې سبب کې خلق ہوتا ہے حاصل ہوږي کې به خلک سره خلق ہوتا ہے روړه دا نه دی په کار د علماو سره د دین سره ما خپل وخت لګولې زه خپل تل مرکز ته د علماو په بیانونو کې زنه سم دغه زما میټینګونه شوی خو زه چې د خلکو مونږ زه خیر دی خیر دی خلک ډیر ډیر حتی خبره ورسوله دا سه مصیبتونه جوړي خلک د قران نه بدل کړي چې ګنې قران کې ستشتا نوجوانان طبقه وي په قران کې سړي دا خلک وي مله هدایت خو په دې لار کې رضا فی سبیل الله لار ده د قران یو ډولوي چشمه ده او چې قران کې هدایت نو دا مشران دې ته وردا قران پار خبره باندې قران آیات پیش کړي به وردا قران دې وباسې کړي د قران نه د خلق زبد دل کړي والذین اجتنبوا الطاغوت یعبدوا وانابوا الی الله موږ دې سړی دې گزاره کو مګو زه خیر دا میانو جماعت د اوسنۍ شروع چې دا سه کارونه شروع کړ قسم په خوله چې دې یو په تیار کو موږ خپل مشرانو سره الته کور سره کینو چې تاسو دا سه کارونه کوي ټول عوام ټول په دې طریقې کم بدل کړل پار دې کې چې دوه طریقې کسه پیدا شي نو ټول خلک بدل کی د دین نه ولې موږ اجتماعاتو کې د دین نه کینو سره خپل مشران دې د دین ترغیب ورکړي د قران ترغیب ورکړي د علماو ترغیب ورکړي و دې خلکو سره کینې کله وې دی داو کې کله وې دی دا کې کله وې دی دا کې والذین اجتنبوا الطاغوت او شعب خزر وباسه قرب قرب خزر ګرځوي دا کولی د علماو د مفتیانو کتابو کورې په دی باندې زنه هم داغي کتابو کورې د خود مبارکه چاغو د خود مبارکه هغه سړي کړی تبلیغ هغه کم حتی دا خبره رسول ده چې ته بی بی عائشه چې ته قرب قرب ګرځېدلې و بی بی عائشه له صحابه راتل د پردې نه مخکې بیا چې پردې حکم راغې عام صحابه راتل مسکه به پردا وا دا چې کوم دغه چې دا په دې طریقه اوسه شي سيزونه باز کور کې ناشري زنانه کور کې زکۍ کنه قران کې الله نه دې کړنه حکم دا قران منسوسی خلاف نه ده وقن فی بیوتکن کورونو کې اوسېږي ولا تبرجنا با چې دې سپرګانې به کې کپلې به بدلې کور په کور به ګرځي دا پروګرامونه وقن فی بیوتکن ولا تبرجنا دا دغه قران کې الله نه ویلي وسکنما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکم یو آیات خو نه چې مخالفت کوي مشران دا ته چې تاسو دا کارونه کوي والذین قران کې مکه نه د قران سره خلاف کوي قران کې هدایت نشته والذین تنبوا الطاغوت ایعبدوا وانابوا الی الله لهم البشرى هر یو جماعت کې چې دا سه خلق پیدا شي هغه خلق که زمون جماعت کې نور جماعتونو کې دا سه ناکار بدله پیدا ټول جماعتونو په بدنام کې زمون جماعت کې لکه بیکار ناکار مخلوق دی ته دا نه مار سوګي امیانو کې دې دیګ دې نور جماعتونو کې غلط کار یو سره وږي نو دا غین خلق دا غیو دو وجنه ټول جماعت او ټول دین بدنام شي لوم البشرا هر څوک دې خیالو کې چې دا کار ز کوم چې دې دین ته نقصان دی او کله دې فبشر عباد خلق باندې غلط اثر غورځي لوم البشرا فبشر عباد سی خلق ابل غول ته یو جماعت را رسوله خلقو مې سره تایید کړو او هغه سم ما سره ما تایید کړو ګورو د عوامو ته به سوي چې کله بیان کا وې خلقو کمن سره نزه خیر دی نو د دې مولانا صاحب سره کینې یو د درسونو کې شامل شي وې درې راځه موږ ته کې تیرې کړې په دې جماعت کې قسم په خوده چې زمنګ عقیده او د عمل ډېر اصلاح وشو دې راځته اصلاح وشو تاسو خلک کم شته موږ تاسو خلک نه یادو خلک دې خدا باز یو نیم پکې ها شیخ القران رحم الله و ایرال وی ما ته وی چې موږ تاسو کو موږ هغه څه کو ما خبره ته وګن کې خورا اغا امیر سے پکی و آغا خسرے و آغا تو جو گردہ عالم دے سس معمولی سرے نا وقت کے رئے چھے من خلقو توائیو چھے ہاں ہاں پلا مخب اکھرے کاسا با سپاکے دلے کاسے سر غمی کاسا با سپاکے کاسا با ٹول دا رکھے وی ما ارتوی چھے تو زمان خبر دا وقت نی تو خوتا داخے چھے کاسا با سپاکے و پلا مخب اکھرے تو ہوئے کہ کاسا کے آر سو وروا چھے او بسم الله او بسم الله په وایا نو چې په حرامو دې بسم الله ویل دا هر ټولو فقهاو په دې اتفاق دي چې په حرامو سره بسم الله وي نو سره کفر ته رسیږي ته دا د پکاسه کې نه کې چلک دې کې حلال واچوا ته وی چې ارسل به کې چوری خو بسم الله وایا خپل مخه خورا او زه ته په قران کې دا خیم چې په دې کاسه کې اول حلال واچوا حرام شیز به کې وانه چې مرخ ته د غیر په کېوانه چې شکرانی په کېوانه چې نظر او غیر په کېوانه چې او ته نه ارسته دی چې بسم الله دې پیو نو چې زویم حلال په کېوا چوا او په حلال دې بیا بسم الله ویلو خو ډیر ښه ده کبه دې اون ویلا نو ټیک خبر ام حلال له او څه چې وې په دې کې حل دغه واچو ارسته چې دی خو چې بسم الله دې پیو خپل ما هو چې په حرام دې بسم الله ټول علما او دا کفر ته سره پدې رسیږي دا نو سوچ په کاده چې موږ دا خبره کوو چې د نقصان رسول روزي والذین تنبوا طاغوت وګوره مشران سوره خسته خسته قران وای احادیث وای بیان کوي د علما ولې هغه علما نه دي حلول مدارس چلے یغی وزا دندونه دي د مدرسې وای والذی نجتنبوا طاغوت ایعبدوا وانابوا الی الله لهم البشرا فبشر عباد آکسان چاغزان بچکی چې څوک د دین کار کوي مونږ ته دعاګانې کوو چې الله دې دین کې آسانواله پیدا کړي زه نه کوم دعا کو څوک دې بلکې دې بار ملکونو کې دې په هر طریقه دعوت کار څوک کوي دا یو نه دی به سلامونه ګرځن نه دعوت کار دا نه چې قران خا دا دعوت د تبلیغ کار دا نه چې کتاب ولیکا دا دعوت تبلیغ کار دا چې خلق تیار کا ها د دین په هر شوبه کې څوک کار کوي څوک خدمت کوي ها څوک دا کار کوي دا ټول د دین او د دعوت کار دی والذین اجتنبوا الطاغوت ایعبدوها وانابوا دیمه نه د خپل مشرانو کتابونو پای کې هغه سره کړی و زکریا صاحب په خپل کتاب فضائل اعمال کې څومره لوی محدث و د دې زمانه یې کتاب کې سره کړی چې څوک یو آیت زده کړي د قران کریم ها یو آیت لفظا نه چې حافظ شي او خپل خبره چې آیات باندې ځانم پوهه کی نو آغا د سلو رکاتونو د مونز د نفلو نسره بهتر ده نو سلو رکاتا نفل کول پاغی سور وخت لگی اول دا که چه یو آیات په مقصد د ځان پوهه کنو دا داغی نه بهتر ده او خدا ہوئی دا منی ایسی مانی بز ځان تا ہوئی چه دا سن نوم بدنامی دا سن خلکو دا جماعت دی جماعت تا پکارداری چه دا سن خلکو مخنیوه ہو کی دا د دین د پالو رکاوټ دا چې خلک جوړیږي دا رنګي هغه کتاب کې سره کړی زی منم زه تبلیغ منم زه جماعت منم دا وې زه داسم زی منم زه کوم دا غي په نشو قدم الحمدلله زه روانه دا غي په کتاب کې لیکلي دی مولانا فضل ها فضائل اعمال کې مولانا شیخ الحدیث سے هغه سره کړی دا غو چې یو باب د یو مسلې سره د علم زده کې لو د زلو رکاتونو د نفلو نه ثواب پدې کې بهتر دی اغلی کلی دی چې د قران په تفاسیرو کې مطالعه کول او پاګه ځان پوهه کول دا د نفلی روجي د نیول نه پدې کې ثواب زیات دی اغلی کلی دی په خپل کتاب کې دا دی ګوریا چې و بس رواله دی د دې نه ګوډی دی نه ګوډی تبه ایسه و او منګ الحمدلله یاد کړی دی هغه وی چې یو سره په مطالعه د قران کې او په درس او تدریس د قران کې مشغوله ای او هغه ته د نفلو فرصت نه ملاويږي هغه ته د دعا فرصت نه ملاويږي نو هغه ته الله د هغه خلکو نه زیات د چن اجر ورکوي چې څوک نفل مونږ کوي او څوک دعاګانې غوړي ځاله او داغه نه بغیر دعا الله غلا غا دعاګان داغه منزورې داغه چې سم مراد پزړ کې یو صداغه مخ ته الله او لاغه پورا کوي بغیر دعاګانو او حدیث دا وروړي دي دا وینې قران کې د قران ته مکه نه قران نه خلق بد دل کوي لوم البشرا فبشر عباد زیر ورکا دے زور ورکا زما بندگانو تا زما بندگان کم خلق دے رے اللذین یستمعون القولا دے سر بوسے کے آکزان چہوری قرآن وقت دی قرآن تا قول بحری محیط ترجمہ کئی قرآن ابن عطیہ محل وجیز کی ترجمہ کئی القرآن دقائق القرآن کی ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام مانا کری القرآن حافظ ابن کثیر طول گو ربی القول قرآن قرآن اللذین او قول دا قرآن پنمون گیونون دے انشاءاللہ منگ چھ دورا شورو کو اب ترس ہو دے پس کے خیری منگ بدا طول تائیدات رالو کے خیر انشاءاللہ نو قرآن پرانا کے اللذین کسان یستمیون القول چھ وقت دی قرآن تا فیتبعون احسنہون تابیکی گی دی دی خیستاو اوامر دی کتا فیتبعون تابیکی گی دی احسنہو دی خیستاو اوامر دی کتاب خیستاو اوامر تابیداری کئی او زان بچ کئی دی نواہیون اغلوی من کے دی قرآن دی چھ دی قرآن پنسوس پسیزی سمن کئی نمن قرآن دی شرک نن کئی ها د نظر د غیر نه نه کې د منوخت شکرانو د غیر نه نه کې چې تاغه ته ټوکړه ما ته کړې دی او هر سری خو بسم الله ها خو به چې حرام یو کالاري و موږ لیکرای مسلم کړو نظر د غیر ولایت او ترولې واغې ته ټوکړه ما ته کړې وا خپل جماعت بدنام ک د دین نومې بدنام ک دی بازو فایتبیونا سنحو اولایک الذین هداهم الله دا کسان دی او دې تبلیغ نه مني او ته تبلیغ مني په ټیکې د قران نه پويږي او تبلیغ مني اولائک الذین هداهم الله دا کسان دي چې مضبوط کړی دي د الله دا خلق الله په قران باندې مضبوط کړی دي او اولائک هم الالباب او دا کسان دي خاوندان د عقل د دې کتاب نه اولائک هم الالباب دا دي عقل مند حدیث کے راضی نبی علیہ السلام حضرت انس تویلو کن عالما او متعلما او خادما یا عالم جوړ شاه خودن کې د قران یا زدکونګه جوړ شاه یا خادم جوړ شاه دریم یا زدکونګه یا خودن کې یا خادم جوړ شاه ولا تكن رابعان او سرورم جوړيگا چې نزدکه نیخه او نی خدمت کې ها بازی دغه څه کنه نزدکه نیخه او نو د قران والو نه خلق منه کوي نو قران نه خلق منه کوي یا خدمت خو پرې ده نو تباب شنه سرورم جوړيگا دا سرورم جوړيږي باز پکې او فمن حق علی کلمت گر قرآن وادت اللہ عقل من ویلی دی اولائک اللذین حداهم اللہ و اولائک هم الالباب قرآن دلوی بہتر کتاب دی لنک پا مقدس مکا قرآن نوی قسم پا خدا خلق پا طول پا مصیبتو نبانی اختو دا سی خسته کتاب الله مخلوق ترا لے گلے چه دا خلقو عقیده سمئی دا خلقو معاملات سمئی دا خلقو عمل سمئی خلقو کی نورانیت پیدا کئی دا خوز منگ پل کارا چه منگ پی نپویگو منگ پی عمل لکو افا من حق علی کلمت العذاب آیا سوچ ثابت شوی دا پاغبانی حکم دا عذاب په سبب دو کفر باندی په سبب د انکار دا قرآن نا چه دا قرآن نا انکارو که اللہ وزبول عذاب ارکوم افا انتا تنقذ من فی النار آیت و بچ کے آسو چه پور کی ڈوب پور کے آچ کم جہنم تتری دی او ڈوب روان دی تب آگا بچ کے نیشے بچ کو لے لیکن اللذین تقو ربوم لیکن آکسان چه زانی بچ کا دمینی دا دنیا نا دا دمینی دا رخ بننا دمینی دا دنیا دا رخ بننا چه دا دنیا سره مینه ساتلا نو دا اللہ سره مینه غصہ شو گن اللہ سره مینه ختم شو یا د منایو در خپل نزان بچ کئی چه سور گناهونی دیگه نزان بچ کئی نو لهم غرفون من فوقیا نو دو گناهون نو پس بانی بچ کئی پا قرآن بانی کن نو چه تو قرآن نزده که نو تو پس بانی بچ کئی لهم غرفون من فوقیا دې لپاره بالا خانی دې پاسه دا غي وي غرفون بالا خانه مبنیتون تیار شوی جوړ شوی تجریچ بهږي وا من تحت هلنا لاندې دونو دا غینه ولې غرف وي دې غرف حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات والسلام وي وان فی الجنۃ لغرفا وان فی الجنۃ لغرف په جنت کې به یقینا خامخا بالا خانی وي دا سه بالا خانی وي ترا ظهور وا من بطونیا او بطونها من ظهوریا چې دا غي دننه به بارکاری او د باندې به دننه کاریږي الله دې زموږ نصیب کړي خو یو حدیث کې راځي دا به چا د پاره لمن طیب الکلام دا با چا د پاره چا د توحید بیان کړي توحید منلې توحید دا بیان ک تا توحید مان توحید په مقابله کې د خلاف کې ولال له وعد الله وعد الله دا لا یخلف الله المیاد خلاف نه کې الله د خپل وعده یو زر زمونږ شیخ الحدیث الله دې معافرت نصیب کړي سره لوی امام د دې زمانه محدث اواغو سلوی کالا په فند حدیث په تدریس کې تیر کړو او تقریبا سو اتل سوول سو کالو کې هغه طالبګيري کړو شپېته کال هغه په دې پروګرام کې روانو ټول عمر سفرو ما ته پتر درې سلور وېزه کو نظر و دې دم سلور کې 15 کال په زکورته تلوم او بیا چې په فند تدریس کې درې میاشتې سلور میاشتې پس پته څنګه سان رال او دا سره ملاوی ګذبان نه جماعت راغلو ها او موږ د شهودي صاحب سره ملاوی خبره اترې او شوې تو فهمه فهولره ولا خبره او شوې نو هغه کلیواله بازي یو نیم دغه سیمه خو یو ټول خلک خلک دی خدا بازي نو یو دا خوري خلوی محدث دی او دې خلک یک سړی دی یک بندر دی کاش کدا الله په لار کې وته لوي نو کاش ک تبلیغ کې وته لوي دا واخا یعنی دا حدیث پڑاول دا تبلیغ نو قرآن بیانول دا داغه په لکونو شاگردان دی په ملکونو خواري دی دا تبلیغ نه دی دا حالت سره ما چې دا خبر واورم دا از طالبو ما زما ډېر سخت نفرت پیدا شي چې ګوره دا تبلیغ دا شپاور د په عبادتو کې لګیا دی دا به تبلیغ دا تبلیغ بسې دا بس شي له دا حالت ته د مخلوق ګوره وای کاش حلا په دې لوی فزر کړي خو کاش کې په دې لار کې وته لې وي دې لار کې نه نو ستیک سره نه دي ټیک بالو وچ دې لار کې وته لې وي دا حالت دې مګو الله غرف مبنیه تجری من تحت الانهار وعد الله او موږ ته وای کاش کې دې الله په لار کې وته لوي نو وعد الله لا یخلف الله ما درې خلکو مې راغه مې ما خو ډېر وخت کړي نو ما ته کوڅه سره وخت مې تقریبا 10 کال وکيږي چې دې کې لګیا وینه وخت بار ملکونه کاندرونی مې اندرونی مو بیرونی ترې ما د سالور زلا ها مړی خوشاله شو وینه اندرونی سوره مې زه خو کال مې زه واره وکاله سل لګای ما وینه تبلیغ نه کنه نه مې دا تبلیغ نه دی وینه کنه دا نه دا بل تبلیغ دا تبلیغ نه دی ورخه مخته مې قران دی ګور دغه دا نه کنده دغه سي چې امي او د اميانو سره بس له ناشته به دغه تبلیغ د حالت دی او که ته خبره کې نه نه جی کنه دا قران باندې بیانې ته ته قران نه بیان تر دا میانو کتاب لاس کې درکې نو دا مالې اوزل دا کتاب لاس کې راکه میدا میاو لوړ کا موږ له الله قران را کړې دي او قران کې موږ تعالی ویلي لتبیننه للناس به یو بل تکتلو دا سم مصیبت دی موږ مې قران کې الله او زبا کتاب په خامخا بیانې زبر الله کتاب بیانو وې دې به ټول مې ټول ټول ځنه پیژنم ماته سو قران سي ویلو وای ز خذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه الله ظلم او نو دا قصه چې خامہ خبر دا به ولات اشترو ا زول دې خدای کله بده نه فارې وې دا خولي مصیبت ده ګورو ته قران چې بیان ولوي مصیبت ده ای مفهوم وای خیر کدا چې دا غنی کنه مې زب آیات هم زوی مقصد هم بیان رسولتم دا د خلکو کار دی د بعضې خلکو ټول بعضې خلک او چې داسې و شو انشاءالله د یو وفت تیارو ولهما او ب به هغې سره میټینکو میلاکو به سره مرکز کې خیر دا اولهما او سره چې دا حالت تاسو یا استماعاتو کې د بیانو کې یاد بانې هم پیفلټ کتاب شا کې وړی گئی چې دا د کم ټکراو شروع کړی د خلکو سره علم تران اللہ انزل من السماء ایمان فسرکو ینابیا دا بل باب ذکر کے بیا